ภาวนาการนั่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญฝึกหัดนิสัยใจคอของตัวเองให้มันกล้าหาญจะไปคอยอยู่บ่ได้มรรคผลนิพพานบ่ใช่ของคอยเป็นการทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของทุกๆองค์ทุกคนจะไปคอยให้บารมีแก่โดยไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้ต้องปฏิบัติได้เตือนครั้งหนึ่งว่าก่อนจะหลับจะนอนคืนคืนหนึ่งให้เดินจำกรมองละ2ชั่วโมงคนละ2ชั่วโมงก่อนได้เดินจงกรมหรือไม่ได้เดินก็ไม่รู้หรือเดินได้แต่2 3วันพอ4วันก็เลิกติเอาอย่างนั้นบ่ได้เดินจงกรมยืดเส้นยืดสายการเดินนั้นเรียกว่าเป็นประโยชน์มากผู้ทำความเพียรแผดเผากิเลสนั้นถ้าขาดการเดินจมกลมมีแต่นั่งไปสักหน่อยก็เหงานอนแล้วก็นอนไปเสียก่อนนอนตื่นขึ้นมาก็บินบาตรบ่ทันโมแล้วได้วิ่งไปบินบาตรนั้นต้องให้ตื่นก่อนตื่นก่อนตีสามตีสามนั่นบ่ใช่ระฆังมันดังเองมันต้องมีผู้ตีผู้ตีระฆังผู้ปูเสื่อศาสตร์อาสนะมันต้องตื่นก่อนสามอันนั้นทุกๆองค์ต้องตื่นก่อนระฆังระฆังดังแล้วไม่มาอีกตอนเช้าๆนั้นมักจะนอนลวดเลยไปที่ว่างอยู่เยอะแยะตอนเช้าต้องให้เดินจงกรมป้องการเดินจงกรมนั้นเป็นอุบายสำคัญจึงได้เตือนให้ระลึกถึงพระอรหันตาองค์หนึ่งในครั้งพุทธกาลโน้นเพิ่นเดินจมกลมจนเท่าแตกแล้วก็คานคานจนเขาแตกก็ยังไม่ถอยความเพียรเพิ่นนอนขวางทางจมกลมกิ้งเอามันกลิ้งไปพุทโธไปสุดทางก็กลิ้งกลับมาเอาจนได้สำเร็จมรรคผลไม่เห็นท่านไม่เห็นท่านตายก่อนเวลาท่านทำความเพียรภาวนาพระเนรญาติโยมทำปองเรานี่มีแต่กลัวตายเนอท่านให้เดินจมกลม2ชั่วโมงจึงค่อยขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาก็โอ้ยได้เดิน2ชั่วโมงนี่ก็ตายแล้วนั่นแหละมันไปฆ่าตายหลวงปู่มั่นเพิ่นบ่เห็นฆ่าเพิ่นเอาจนได้ทั้งเช้าทั้งเย็นตอนหัวค่ำมันก็เดินได้2ชั่วโมงสี่ทุ่มมันก็จำวัดตื่นนอนมาก็ลงเดินจงกรม2ชั่วโมงขึ้นไหว้พระสวดมนต์ทำไมอย่างนั้นมันก็เดินจงกรม2ชั่วโมง บ่เห็นท่านตายก่อนอายุ80อายุหลวงปู่มั่นนี่80เป็นเดินจมกลมแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บใครได้ป่วยพระเนนองค์ใดที่เจ็บเล็กเจ็บน้อยเป็นไข้นิดหน่อยก็นอนท่านไม่ยอมให้ลุกเดินจงกรมเมื่อเดินจงกรมเส้นเอ็นมันยืดเส้นยืดสายไข้เล็กๆแน่น้อยมันก็หายไปนั้นให้พากการตั้งใจขึ้นมาสถานที่วิเวกนั้นจะหาสถานที่เกินที่ทำผาปล่องบริเวณเขาลูกนี้ในได้หาได้ยากเป็นเขาที่เป็นมงคลอาจารย์ใหญ่ๆสมัยนี่ก็ดีสมัยก่อนก็ตามท่านมาภาวนากันทำผาปล่องทำเชียงดาวจึงเป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงทั้งเป็นมงคลนอกจากพระอรหันตาแต่ก่อนท่านมาภาวนามานิพพานเยอะแยะที่เขานี่แล้วเขานี่ก็มีเทวดาอินพรหมมีนาคมีคุดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างหลายประการเมื่อเรามาสู่สถานที่วิเวกแล้วก็ให้รีบภาวนาทำให้เป็นข้อวัดปฏิบัติประจำทุกวันทุกวันของตัวเองจะเป็นนอนคอยท่าให้มรรคผลนิพพานไหลมาตกลงมาเหมือนเม็ดฝนไม่ได้เม็ดฝนนั่นเป็นธรรมชาติมันตกลงมาจากฟ้ามาข้างแผ่นดินให้คนได้กินได้ใช้ได้ทำไร่ทำนามรรคผลนิพพานมันไม่ใช่น้ำฟ้าน้ำฝนมันเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติผู้ภาวนาจะไปนั่งคอยท่าเอาไม่ได้ต้องทำไหว้พระให้ได้ทุกวันทุกเช้าทุกเย็นนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ทุกเช้าทุกเย็นแล้วก็นอกจากนั้นก็เรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกอย่าพากันประมาทเมื่อใจประมาทมันเลินเล่อแล้วท่านว่าไม่เอาฐานไม่ตั้งใจการปฏิบัติบูชาภาวนานั้นเปรียบเหมือนอย่างว่าสมัยโบราณเก่าก่อนโน้นไม่ขีดไฟนี่ไม่มีเมื่อไม่ขีดไฟไม่มีเขาทำอย่างไรจึงจะได้ไฟมาใช้มาหุงต้มเขาก็เอาไม้ไผ่มาควัดๆเข้าไปเป็นไม้ไผ่ตายแห้งผ่าครึ่งหนึ่งแล้วก็ทำเป็นไม้สีไฟก็เอาไม้ไผ่นั่นแหละทำเป็นคมปักไว้ในดินก็เอาส่วนหนึ่งนั่นมาเอามีดเอาผ้าโคตรเอาขี้ฝอยไม้ไผ่ใส่เข้าไปตรงกลางมาเอาโถกันละมันเอาสีไฟ ้าเอาไม้นั้นทิ้งไว้ร้อยปีก็ไม่เกิดไฟถ้าเอามาถูกันโดยไม่นานไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึง30นาทีก็ได้ไฟขึ้นมาใช้ไม้ภัยที่คนเราเอาถูไปถูมามันเป็นคมนานเข้ามันก็ร้อนร้อนมันก็ไฟมันก็เกิดขึ้นในนั้นไฟมันก็ไหม้ไม้ไผ่ทั้งที่เอาถูกันทะลุมาหาขี้ฝอยมันก็ลุกเป็นไฟเอาบุหรี่จุดเข้าไปเราก็ต่อหาขี้เหงื่อขี้อะไรมาต่อดังไฟได้นี่แหละเปรียบเหมือนไฟนี่แหละที่เราบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้วก็บ่ต้องรอท่ารอท่าก็เหมือนเอาไม้ไผ่ทิ้งไว้ร้อยปีก็ไม่เกิดไฟขึ้นมาได้อย่างนั้นถ้าเอาโถกันเข้าก็ได้ไฟใช้ได้แก่การกระทำการประกอบในหลักใหญ่ๆท่านจึงว่าทานศีลภาวนาเมื่อพุทธบริษัทเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีทานมีศีลคือรักษาศีล5ศีล8รักษาศีล10ก็บวชเป็นสามเณรรักษาศีล227ก็เป็นภิกษุเป็นภิกษุเป็นตุเจ้าทีนี้มันจึงจะเกิดผลขึ้นมาเหมือนไม้สีไฟสีถูกันเข้ามันก็เกิดความร้อนเมื่อมันเกิดความร้อนมันก็เกิดไฟขึ้นมาไฟมันก็ติดเชื้อเพลิงเชื้อไฟที่เอาล่อมันไว้นั้นบุคคลผู้นั้นก็ได้ไฟมาใช้มาหุงต้มทำอยู่ทำกินของคนสมัยโบราณอันนี้คือว่าต้องปฏิบัติต้องกระทำไม่ใช่นั่งภาวนาพอเป็นพิธีอย่างนี้บ่ได้ต้องทำตั้งใจทำจริงๆเรียกว่าตั้งใจนึกตั้งใจเจริญทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งใดไม่ดีอย่าไปทำสิ่งใดไม่ดีอย่าไปพูดสิ่งใดไม่ดีอย่าไปคิดไปนึกมันตัดความคิดตัดความคิดที่ออกนอกเรื่องนอกราวออกไปให้นึกให้เจริญในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมพระสงฆ์จึงมีว่าให้นึกมรณะกรรมฐานทุกลมหายใจเข้าออกจนเห็นความตายของตัวเองทุกเวลาว่าเราเกิดมาแล้วได้รักษาศีลภาวนาศีลธรรมกรรมฐานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนึกถึงมรณะภัยที่จะมาถึงตนไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านลำคาญไปภายนอกให้ใจมองเห็นความตายของตัวเองแล้วก็มองเห็นความตายของญาติกาวงศาของตัวเองจะได้มองเห็นพ่อแม่ที่ตายไปแล้วก็ดียังไม่ตายก็ตามมันจำเป็นจะต้องตายไปทุกโลกทุกนามอันมรณะกรรมฐานพระพุทธเจ้าสอนไว้น่ะมันแน่นอนคนเราคิดเอาเองนี่ไม่แน่แต่เมื่อพระพุทธเจ้าสอนว่ามันอาจตายได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมันเป็นความจริงบางคนไม่มีโรคอะไรแหละเมื่อยังไม่หลับไม่นอนก็ดีๆอยู่หลับไปหน่อยแล้วก็เกิดอาขึ้นมาเอาละมันเ ตายไปมันรวดเร็วที่สุดความตายดังนั้นพระองค์จึงสอนลัดเข้าไปเลยทีเดียวว่าให้สาวกของเราตถาคตภาวนาตายทุกลมหายใจเข้าออกนะแล้วพระองค์ก็ตรัสอีกว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองมรณะกรรมฐานนี้พระองค์ไม่ได้ทิ้งได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นั่งทะเลอยู่เหมือนพระพุทธโลกไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้พระพุทธโลกพระพุทธเจ้ามันไม่ได้นั่งเหมือนพระพุทธโลกยืนเดินนั่งนอนเทศนาว่าการตักเตือนพระภิกษุสามเณรภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่นั่งเหมือนพระพุทธโลกพระพุทธเจ้าทีนี้ผู้บวชผู้ไม่บวชก็ตามให้ภาวนาด้วยตนเองการปฏิบัติภายในไม่ใช่ว่าผู้อื่นจะยิบยื่นให้เหมือนวัตถุเข้าของภายนอกเหมือนสตางค์เป็นของมีค่าจะต้องจับจ่ายใส่สอยแบบคนทุกข์คนยากก็ไปขอสตางค์คนมีเขาก็ให้บ้างแต่ว่าการปฏิบัติภาวนานี่จะไปขอเอาอย่างนั้นไม่ได้ขอก็ได้แต่ขอเท่านั้นแหละแล้วพวกที่มักง่ายก็มีอยู่ทุกวันนี่ก็ยังมีบางคนก็มาหาหลวงปู่หลวงตาแล้วก็ขอเอาขอว่าหลวงปู่หลวงตาได้บรรลุธรรมขั้นไหนก็ขอให้กับผมให้ข้าเจ้าได้สำเร็จมรรคผลอย่างหลวงปู่หลวงตาเถิดมันขอเอาอย่างนั้นไปขอได้อย่างไรขอก็ได้แต่คำขอนั่นแหละเราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้เราต้องตั้งใจทำลงไปคำว่าทำก็ทำด้วยกายทำด้วยวาจาพูดด้วยวาจามันเป็นศีลเป็นธรรมคำว่าคิดก็คิดภาวนามองให้เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกเรานั่งโยก็ให้เตือนใจของเราว่าเรานั่งรอวันตายนะเดี๋ยวนี้เรายืนโยก็ยืนรอวันตายเราเดินไปก็เดินไปสู่ความตายเราไปรถไปลาก็ขึ้นไปหารถเข้าใจว่ารถมันจะไปถึงที่จุดหมายรถบางคันมันไปตายกลางทางคว่ำตายบ้างชนกันตายบ้างภัยอันตรายมันมีรอบด้านอย่าพากันนิ่งนอนใจจงตั้งอกตั้งใจเมื่อฟังธรรมกันนี่แล้วก็ให้พากันตื่นดึกลุกเช้าไหว้พระสวดมนต์สนใจในข้อปฏิบัติเวลามรณะภัยมาถึงไม่มาถึงก็ไม่ต้องหวาดหวั่นเราได้ทำกองการกุศลของตนเต็มที่แล้วเต็มกำลังความสามารถแล้วเนี่ยว่าไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้อ่อนแอของหัวใจจะไม่ต้องเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่เป็นอุบายเตือนเราท่านทั้งหลายในคืนวันนี้แล้วให้พากันประพฤติปฏิบัติไปตามก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจจะไม่ปรากฏมีขึ้นดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสันิจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง